ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. صدق الله العظيم. Kafi ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için, cümle gelmiş ve geçmişlerimizin ruhu için, vatan uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerin, şühedanın ervahı için, bu haneden ahirete irtihal eden bütün mevtaların ölmüşlerin ervahı için, Ahmet kardeşimizin sağlığına en kısa zamanda kavuşması için, Hacı annemizin de Allah-u Teala'nın katında hayırlı şifalara nail olabilmesi için ve de Allah rızası için. El-Fatiha. Allah'a